jeszcze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za słuchawki bezprzewodowe Sony 1000X z technologią redukcji hałasu zapłacisz 999 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Kłaniam się, jest wtorek, 21 dzień listopada, minęła 17. Serwis Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Po śmierci operatora dźwigu w Krakowie związkowcy oskarżają Budimex. Gdzie był cały nadzór, który wyszedł z budowy i nie zauważył, że brakuje pracownika? Budimex zarzuty odpiera. Szczegóły tej sprawy od naszego krakowskiego reportera. Prezydent w Atenach chce zacieśniać współpracę z Grecją. W Sejmie o Ukraińcach, ich sytuacji ekonomicznej i prawnej. Po tragicznym wypadku w Krakowie operatorzy żurawi budowlanych oskarżają pracodawcę o zaniedbania. W miniony piątek na platformie jednego z takich dźwigów, kilka metrów poniżej kabiny, znaleziono ciało operatora. Prawdopodobnie spadł, gdy dzień wcześniej wieczorem opuszczał miejsce pracy. Jego koledzy uważają, że mógł przeżyć upadek, ale nikt nie udzielił mu pomocy. O szczegółach tej sprawy nasz krakowski reporter. Związkowcy firmie budującej osiedle oraz podwykonawcy zatrudniającego operatora zarzucają między innymi brak odpowiedniego dozoru i niedostateczne oświetlenie placu budowy, co utrudniało poszukiwania. Gdzie był cały nadzór, który wyszedł z budowy i nie zauważył, że brakuje pracownika? Pyta Szymon Grzyb ze Związku Zawodowego Operatorów Żurawi Wieżowych. Krzysztof Kozioł, rzecznik firmy Budimex, odpiera zarzuty związkowców i zaznacza, że w czasie poszukiwań ciało operatora nie było widoczne. Widoczność dla osób, które by patrzyły z dołu w górę w kierunku kabiny, była znacznie utrudniona przez reflektory żurawia, które oświetlały plac. Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny wszczęła krakowska prokuratura. Operatorzy żurawi od lat domagają się zmiany w przepisach dotyczących m.in. czasu i warunków pracy oraz poprawy bezpieczeństwa. Przepisy BHP regulujące ich pracę zostały uchylone w 2013 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polska i Grecja chcą zwiększyć współpracę handlową. Mówili o tym polski prezydent i grecki minister w czasie wspólnego forum biznesowego w Atenach. Spotkanie z częścią trwającej właśnie wizyty Andrzeja Dudy w Grecji. A w ciągu ostatnich 4 lat współpraca handlowa między Polską a Grecją wzrosła o 60%. Wartość wzajemnych obrotów w ubiegłym roku to 1 300 000 000 dolarów. Prezydent Andrzej Duda mówił w Atenach, że Polska liczy na jeszcze lepsze kontakty gospodarcze. 1 000 000 Polaków rocznie Grecję odwiedza. Oczywiście większość z nich zdecydowana przyjeżdża tutaj w czasie wakacji, ale przyjeżdża też bardzo wielu ludzi, którzy na co dzień zajmują się biznesem. Grecki minister gospodarki i rozwoju Dimitris Papadimitriou mówił, że Ateny liczą zarówno na współpracę z polskimi firmami, ale też na więcej turystów z Nadwisły. Grecja jest miejscem, które w ostatnich latach odwiedza rocznie 750 tysięcy Polaków. Oczekujemy, że przyjeżdżać do nas będzie ich jeszcze więcej. W czasie forum biznesowego w Atenach podpisano umowę o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz jej greckim odpowiednikiem, a także między firmami energetycznymi. W Sejmie o Ukraińcach, ich sytuacji ekonomicznej i prawnej. Ukraińcy to największy odsetek cudzoziemców mieszkających w Polsce, ale dokładne określenie ich liczby jest trudne. Jeśli chodzi o zezwolenie na pobyt, rzeczywiście Ukraińcy to jest ponad 60% populacji cudzoziemców w Polsce i to jest tendencja wzrostowa. Mówił Tomasz Cytrynowicz, dyrektor biura szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wielu Ukraińców przebywa w Polsce bez legalnego zatrudnienia i prawa pobytu. Ich sytuacja jest najtrudniejsza, dodaje Agnieszka Mikulska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Do fundacji coraz częściej zwracają się osoby, które padają ofiarami dyskryminacji w pracy, ale też wykorzystania pracowniczego. Są to sytuacje na przykład po prostu niepłacenia, ale też na przykład niepłacenia i zastraszania osoby. Anna Bojanowska-Sosnowska z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego dodaje, że zaledwie 29% Ukraińców w Polsce pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem czy wyuczonym zawodem. Rynek preferuje pracowników polskich. Jeżeli chodzi szczególnie o lekarzy, to ten proces uzyskiwania polskich uprawnień jest bardzo często zaporowy dla ukraińskich lekarzy. Uczestnicy sejmowej konferencji zapowiedzieli kolejne spotkania. 2 przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików potwierdziły służby weterynaryjne pod Warszawą. Mowa o gminach Jabłonna i Nieporęt. To dotąd najbardziej oddalone od granicy kraju przypadki śmiertelnego dla trzody chlewnej wirusa. Władze starostwa powiatowego w Legionowie zwołały posiedzenie sztabu kryzysowego, mówi Joanna Kajdanowicz. To takie spotkanie w dużej mierze informacyjne dla wszystkich sztabów gminnych, dla służb wszystkich, straż pożarna, policja, straże gminne, wszystkie służby, które mogą jakoś tam być zaangażowane w działania. Gospodarzem tych postępowań jest inspekcja weterynaryjna. Wiemy, że na pewno będzie się kontaktował z hodowcami, będzie z kołami łowieckimi się spotykał, będzie robił dla nas szkolenia. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 600 przypadków wirusa ASF u dzików. To był serwis Trójki. Czas na sport w studiu Michał Gąsierowski. I zacznę od tematu, który coraz bardziej rozpala wyobraźnię kibiców, chociaż powinienem tutaj powiedzieć chyba kubiców, bo chodzi o Roberta Kubicę. Zespół Williamsa, do którego przymierzany jest Polak, wydał oświadczenie, że do końca tygodnia nie poda do informacji, z kim podpisze kontrakt na kolejny sezon. Wiadomo, że odchodzi Brazylijczyk Felipe Massa, że zostaje Kanadyjczyk Lance Stroll, no i pytanie, kto będzie jeździł obok niego. Pojawia się natomiast coraz więcej spekulacji. Holenderski RTL twierdzi, że Kubica już podpisał umowę, a znany dziennikarz Mark Hughes uważa, że Polak pojedzie w Williamsie tak na 98%, ale dopóki nikt nie potwierdzi tego oficjalnie, to radziłbym się powstrzymać z otwieraniem szampanów. Można za to śmiało skupić się na emocjach w Lidze Mistrzów. Dziś zapowiada się kilka całkiem niezłych meczów. Między innymi Borussia Dortmund z Tottenhamem, Sewilli z Liverpoolem, Napoli z Szachtarem Donieck czy Monaco z RB Lipsk. To jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Otóż Luigi Del Neri przestał być trenerem Udinese. Zastąpił go znany w przeszłości piłkarz Massimo Oddo, mistrz świata z 2006 roku, zdobywca Ligi Mistrzów z Milanem. A kibice w Polsce żyją już skokami narciarskimi. Wiadomo, sezon rozpoczęty, no i po konkursach w Wiśle na pewno coraz częściej myślą o tym, co będzie się działo w Zakopanem. Mam dobrą wiadomość, bo przebudowana Wielka Krokiew ma już homologację FIS. Cieszy się odpowiedzialny za inwestycje Grzegorz Kotowicz. To była trudna inwestycja z tego względu, bo musieliśmy zdążyć na dwa puchary świata, bo pierwszy puchar to ten, który był początkiem tego roku. Wtedy zmodernizowaliśmy pierwszą połowę Wielkiej Krokwi i tam też były takie przejścia, cztery przetargi odwoływane. No i teraz druga część kończąca całą inwestycję. Czyli dobrze, że się udało? Redaktor chciał coś dodać. No właśnie, ale jak już teraz otworzymy tego szampana w sprawie Roberta Kubicy, to później będzie można też drugiego, no przecież nie zaszkodzi. Jest to jakaś koncepcja, żeby ewentualnie poprawić smutek, gdyby się nie udało. Ja to rozumiem. Uda się. Ale ja wolę raz, a dobrze. To ja dokończę jeszcze, jak to jest tą Wielką Krokwią, bo przebudowa kosztowała 12 milionów złotych, zmieniono rozmiar skoczni o 6 metrów, przesunięto punkt K ze 120 na 124 metr, a także lekko spłaszczono bulę, żeby było bezpieczniej. Przypominam, że Puchar Świata w Zakopanem zaplanowano na 27 i 28 stycznia. Agnieszka Radwańska i spadochron. Ktoś pomyśli, że nasza najlepsza tenisistka też lubi sobie polatać, ale nie o to chodzi. Trenuje ze spadochronem podczas przygotowań w Dubaju, ale nie skacze, a biega, by poprawić szybkość i siłę. Komentator tenisa w Eurosporcie Lech Sidor potwierdza, że Radwańska trenuje bardzo ostro. Przygotowuje się fizycznie do nowego sezonu naprawdę najciężej od lat. Wiem, że praca idzie pełną parą, że udało nie tyle zmotywować Agnieszkę, co udało trenerowi i całej ekipie przekonać ją do tego, że warto. A to bardzo dobry znak. Przypominam, że zajmuje teraz 28 miejsce w rankingu, ale coś czuję, że będzie lepiej na początku przyszłego sezonu. Za to w sporcie za 2 godziny powiem więcej między innymi o przygotowaniach do Mistrzostw Świata naszych piłkarek ręcznych. A dziś w wielu regionach pada lub będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Jest nieprzyjemnie chłodno, teraz od 2 stopni na plusie na Suwalszczyźnie do 5 na Dolnym Śląsku. W nocy deszcz na północy kraju, na północnym wschodzie proszę się spodziewać śniegu. Na termometrach w Białymstoku minus 3 stopnie, minus 1 w Warszawie i Kielcach, plus 4 stopnie we Wrocławiu. Jutro rozpogodzenia tylko w okolicach Trójmiasta, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. W Suwałkach śnieg, na termometrach w Białymstoku plus 2 stopnie, w Bydgoszczy plus 5, w Kielcach plus 7, w Poznaniu plus 9, w Zielonej Górze plus 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam, Karol Reźwolowicz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za słuchawki bezprzewodowe Sony 1000X z technologią redukcji hałasu zapłacisz 999 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą.

warrior's noise is new discover on. Once again with a new blend, so telephone a friend. Yo, T-Boy's got this new song, it's dope, man. Compact disc to the prime is Optimus. Fans are friends, I'm universal and cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition, my definition. My definition is this. My definition, my definition. My definition, my definition is this. My definition, my definition is this. My definition. It's often said to do damage. Skin so strong, even Superman needs a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a paraphrase. In the mix is where dream warriors go. Define if you will, but I know so. There is no definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition is this, my definition. Right now I know it's a flow, it just like a poet. Your definition of me is definitely wrong. Why must I try to lie and build an alibi when all you ask is just for me to be me? Replace a replaceable replacement with this. Relax, relax, relaxation, bombastic. My name is King Lou. Mine is capital Q. Bags of mostly water, search to find my definition. My definition, my definition. My definition my is definition. This, my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. Minut po godzinie 17. Teraz będziemy patrzyli w niebo. Zapraszamy do Trójki. Bo o sterowcach będziemy opowiadali. Airlander 10 to sterowiec. Mówiło się, że to największy statek powietrzny świata. Mówiło się, bo kilka dni temu w Wielkiej Brytanii, gdzie stacjonował, runął na ziemię. Sterowiec był testowany pod kątem podnoszenia dużych i ciężkich ładunków. Kto albo co zawiodło, na razie tego nie wiadomo. Sam statek, o czym świadczy choćby wypowiedź dla telewizji BBC Chrisa Danielsa z firmy Airlander, jest bardzo nowoczesny. Of our lift comes from buoyant lifts. 60% nośności zawdzięczamy wypełnieniu sterowca gazem, ale pozostałe 40 wynika z aerodynamicznych kształtów. Powietrze owiewa balon sterowca i go dodatkowo unosi. To pozwala nam również na bardzo precyzyjne i łatwe sterowanie, dlatego lądowanie nie wymaga już sztabu ludzi i mnóstwa urządzeń na ziemi. Co tam właściwie się wydarzyło? Taki sterowiec jest sumowany w jednym punkcie do takiego masztu, żeby mógł się z wiatrem obracać. Zygmunt Gorszczyński, miłośnik i znawca sterowców. Jeśli coś tam nie zadziałało w tym mocowaniu, no to po prostu się zerwał i się rozbił. Czy to oznacza, że ten sterowiec konkretnie już jest spisany na straty? Można jak najbardziej wyremontować. Nie jest to tanie, bo chyba największą stratą przy takim wypadku jest gaz. Ten sterowiec ma tego gazu dość dużo. Metr sześcienny helu, tak detaliczna cena, to jest około 100 zł. Więc jeśli ten sterowiec ma tego helu 38 tysięcy metrów, to jest ogromny koszt, sam ten utracony gaz nośnie. Dlaczego skończyło się to bez żadnego pożaru, bez większej spektakularnej katastrofy? No przede wszystkim jest to kwestia nośnika. Piotr Zarzycki, historyk techniki. Współczesny sterowiec sterowiec jest wypełniony helem. Natomiast większość sterowców w okresie I wojny światowej, gdzie była taka wielka kariera sterowców, głównie zresztą w dziedzinach militarnych, były wypełnione wodorem. Wodór zmieszany z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. Drobna iskra i wszystko wylatuje w powietrze. Tak się prawdopodobnie, chociaż nie wiadomo tego do końca, tak się prawdopodobnie stało właśnie z Hindenburgiem. Już od wielu, wielu lat różne firmy pracują nad zastosowaniem nowoczesnych sterowców do transportu międzykontynentalnego. No oczywiście, przede wszystkim jest to rozwiązanie genialne i pod względem pasażerskim transportu towarów. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o cenę. Koszt przewozu jednego pasażera czy jednej tony za pomocą sterowców jest wielo i jeszcze raz wielokrotnie niższy niż samolotem. Żadnego przełomu nie należy się spodziewać. Michał Setlak z redakcji Przeglądu Lotniczego. Samolotów pasażerskich nam nie zastąpią, przede wszystkim dlatego, że latają zbyt powoli. Maksymalna realna prędkość sterowca to jest jakieś 130-160 km na godzinę. Nie będą wykorzystywane jako podstawowy środek transportu do bardzo ciężkich ładunków, bo tutaj akurat ogromne samoloty transportowe sobie z tym dużo lepiej radzą. Natomiast sterowce mogą znaleźć zastosowanie w dziedzinach, w których ta prędkość nie jest potrzebna. Sterowiec może być platformą dla kamer telewizyjnych. Na przykład kompania De Beers, czołowy producent diamentów na świecie, wykorzystywał sterowiec do badań geofizycznych w Afryce. Do tego typu zastosowań sterowce są na pewno świetne. No i w armii jako na przykład rozminowywanie terenu, na pewno do przerzucania nieporęcznych, niewygodnych ładunków w miejsca, gdzie nie ma sieci drogowej, nie ma sieci lotnisk. Pewnie w misjach poszukiwawczych różnego rodzaju, w misjach humanitarnych można sobie wyobrazić na przykład latający szpital. W ciągu bardzo krótkiego czasu szpital funkcjonuje już. Samolotem tego się nie da zrobić. O sterowce pytał Kuba Witkowski. No jak sterowce to Le Zeppelin. Mam nadzieję, że Państwo się nie obrażą, że drugi raz w audycji. Spend my days with a woman unkind, smoke myself and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we are all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin to wake. Watch out. Tak na szarpane nerwy Going to California, a w studiu gość, panie dyrektorze, podoba się panu Le Zeppelin? No tak, tak, ja Zeppelinów słuchałem oczywiście w liceum dawno temu. Dobrze, bardziej. Dobrze, dobrze. No, postaramy się, żeby więcej Zeppelinów się jeszcze pojawiło. Zobaczymy, czy dziś się uda. Teraz przechodzimy już do poważnego tematu. Zapraszamy do Trójki. A z nami Mariusz Olczak, wiceszef Archiwum Akt Nowych. Dzień dobry, kłaniam dzień się panu, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Do Polski z Wielkiej Brytanii wrócił niezwykły depozyt. Zawiera on pamiątki po polskich żołnierzach walczących w czasie II wojny światowej na Zachodzie. Dziś ten zbiór został zaprezentowany. Proszę powiedzieć, o jakich rzeczach mówimy, co tam się znalazło w tym zbiorze? No jest to konglomerat wielu tysięcy, ponad 4,5 tysiąca depozytów pozostawionych w szafkach żołnierskich polskich sił zbrojnych na Zachodzie, w różnych oddziałach i w lotników, i marynarzy, i pancerniaków, żołnierzy pierwszej dywizji pancernej. Czyli co, są jakieś pamiętniki, naszywki? Panie redaktorze, wszystko, co zostawało w szafkach żołnierskich, prawda? Ktoś, kto udawał się na misję lotniczą, nie wiedział, że może zginąć za chwilę, a miał przy sobie w koszarach na lotnisku pozostawione rzeczy, pamiątki osobiste, fotografie, zapiski, korespondencje. To wszystko oczywiście, co żołnierze mieli ze sobą. Ci, którzy zginęli, zmarli lub niektórzy popełnili samobójstwo, zostało po wojnie w Wielkiej Brytanii. Okres komunistyczny powodował, że Brytyjczycy, którzy prowadzili postępowania spadkowe, nie byli w stanie czasami określić, czy dana rodzina żyje. Z kolei rodzina zamknięta za żelazną kurtyną w Polsce komunistycznej, z kolei nie mogła się kontaktować z urzędami brytyjskimi. Nie muszę mówić słuchaczom, jakim wielkim problemem był wyjazd do Wielkiej Brytanii, na przykład, co dopiero mówiąc kontaktu z brytyjskimi urzędami. Te ograniczenia z okresu komunistycznego staramy się cały czas nadrabiać, także w formie tej dzisiejszej konferencji. Pan przeglądał pewnie te wszystkie rzeczy, czy któraś specjalnie utkwiła panu w pamięci, wzruszyła pana? To znaczy jest bardzo wiele tego typu artefaktów, jak to się dzisiaj mówi. Trudno mi wymienić w tym momencie jeden szczególny, ale są oczywiście takie, które choćby pamiętniki. Jeden z pamiętników, jeden z żołnierzy wręcz prowadzi do momentu, kiedy popełnia w Szkocji samobójstwo. Tak? Taki bardzo wzruszający, zresztą żołnierz pochodzenia arabskiego, który służył w polskich siłach zbrojnych. I co on pisał o tej sytuacji wtedy w Wielkiej Brytanii? Tam urywa się pamiętnik, on pisze, że właśnie idzie się powiesić do łazienki i też w tej jego teczce jest dokument potwierdzający, że popełnił samobójstwo, tak? W tej teczce. Ale to są oczywiście jednostkowe przypadki, bo większość to są oczywiście bohaterowie, którzy którzy walczyli na frontach i są marynarze z RP Orzeł na przykład. Są z Garlanda, z Błyskawicy, żołnierze. Są z dywizjonu 303, z 302, z naszego lekkiego krążownika Dragon. Tam są różne takie rzeczy, które nie były do tej pory publicznie pokazywane. One co prawda wróciły, to trzeba też powiedzieć, w 2003 roku na pokładzie ORP Iskra w Towarzystwie Warszawskich Harcerzy, ale de facto te rodziny nie wiedziały. Dzisiaj dzięki mediom, dzisiaj dzięki takiej rozmowie w Trójce, myślę, że nie jedna rodzina, która miała dziadka, się dowie o tym. To właśnie do tego chciałem dojść, bo akurat mój pradziadek walczył w armii Andersa i wiem, jak ciężkie jest odnalezienie jakichś wspomnień, czy pamiętników, czy jakichkolwiek rzeczy po takich osobach. Czy to właśnie ma ułatwić takim rodzinom, polskim rodzinom, które teraz mogłyby odnaleźć te wszystkie przedmioty, zobaczyć tak. je? Tak, jak najbardziej, panie redaktorze. No uruchomiliśmy, jutro ruszamy ze stroną internetową, na której każdy będzie mógł zobaczyć listę ułożoną alfabetycznie tych depozytów, czy się znajdują u nas w Archiwum Akt Nowych, czy tam w Wojskowym Biurze Historycznym. Podane są, są telefony do kontaktu i nazwiska pracowników odpowiedzialnych za kontakt z ludźmi, ale także są przykłady różnych depozytów, które prezentujemy. Też będzie klip, który został dzisiaj na konferencji zaprezentowany, który mamy nadzieję będzie w mediach krążył i tych wszystkich ludzi, którzy do tej pory nie wiedzieli, nie przypuszczali, że coś pozostało po bliskich i będą odkrywać te rodzinne historie, myślę, na nowo. Czy te rzeczy będzie można wziąć do domu, jeśli udowodnimy, że to jest nasze, czy też trafi to gdzieś do muzeum? Dokładnie. Jeżeli zgłosi się do nas rodzina, czy do Wojskowego Biura Historycznego, która potwierdzi, że jest, prawda, ma prawo do dziedziczenia po tym żołnierzu, to oczywiście my te pamiątki wydamy, bo taka deklaracja padła w momencie, kiedy te dokumenty, przede wszystkim pamiątki muzealne, zostały przywiezione. Książę Kentu to powiedział, że po to one są przywożone, żeby oddać je rodzinom. Z kolei my zadeklarowaliśmy się, że będziemy je oddawać, mało tego, szukać tych rodzin. Na pewno to będzie element bardzo mobilizujący do zapoznania się z historiami rodzinnymi, bo każdy ma taką historię. A oczywiście te, które nie znajdą rodzin, które się nimi zajmą, to będziemy prezentować muzeum, bo one przede wszystkim powinny odgrywać funkcję społeczną. To powiedzmy w takim razie jeszcze jeszcze, na jakiej stronie szukać tych wszystkich informacji na temat tych pamiątek, które z Wielkiej Brytanii trafiły teraz do Polski? Tak, no prosimy dzwonić pod telefon 22 589 3123 do Archiwum Akt Nowych na stronie www.aan.gov.pl, czyli Archiwum Akt Nowych. Tam Państwo znajdziecie linki do tej listy, która myślę pozwoli na ustalenie, czy to ten jest krewny, czy nie, bo podane jest imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia i imiona rodziców. To jeszcze krótko dopytam, ile jest tych przedmiotów? No ponad 4,5 tysiąca depozytów po żołnierzach polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych. Dochodzi 17.30 w Trójce. Czas na skrót serwisu. W studiu Artur Ewertowski. Polska w 100% będzie spełniać sugestie zawarte we wniosku tymczasowym Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej, tak mówi minister środowiska Jan Szyszko. Szanowni Państwo, nie grożą nam żadne kary. I to jest wyraźnie zapisane we wniosku tymczasowym, który wczoraj żeśmy otrzymali. Polska nie może być obciążana jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości, która nie może mieć miejsca. Wykonujemy w 100% prawo Unii Europejskiej. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wczoraj nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Sędziowie podtrzymali wcześniejszą decyzję, którą zakwestionował rząd w Warszawie. W przypadku niewykonania postanowienia Trybunału unijne instytucje grożą Polsce karami wynoszącymi przynajmniej 100 tysięcy euro dziennie. O karcie nauczyciela z małżonką prezydenta będzie rozmawiał prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz chce przekonać Agatę Kornhauser-Dudę do wsparcia wniosku o zawetowanie zmian w tej ustawie. Do spotkania ma dojść jutro około 13 w Pałacu Prezydenckim. Broniarz jest przeciwny zapisowi o ocenie pracy nauczycieli. Po zmianach kryteria będzie ustalał minister edukacji w rozporządzeniu, a wskaźniki oceny dyrektor każdej szkoły w regulaminie. Według prezesa ZNP nie uwzględnia to specyfiki szkół małych, dużych, wiejskich czy miejskich. Jego zdaniem doprowadzi też do powstania różnych regulaminów w każdej placówce. Z urzędu ustępuje prezydent Zimbabwe, 93-letni Robert Mugabe. W parlamencie odczytano jego list, w którym zrzekł się funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Napisał też, że jego rezygnacja ma pomóc w pokojowym przekazaniu władzy następcom. Ogłoszona w parlamencie decyzja Roberta Mugabego spotkała się z entuzjazmem posłów. Świętowanie trwa też na ulicach stolicy Zimbabwe, Harare. Mugabe rządził krajem przez 37 lat. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Studio Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek 56 banków spółdzielczych zezwoliła na utworzenie banku zrzeszającego te placówki pod firmą Polski Bank Apeksowy, poinformowała Komisja Nadzoru w komunikacie. Polska będzie przeznaczać więcej pieniędzy na przemysł kosmiczny, powiedział na konferencji z okazji 5. rocznicy członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że bardzo ważne jest przybliżenie nauki do biznesu. Będziemy coraz to większą pulę środków również dedykować na przemysł kosmiczny, na badania, na to wszystko, żeby nasz przemysł w szeroko rozumianym zakresie i usługi, oczywiście nasza gospodarka, żeby była nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym w sensie idealistycznym i w sensie praktycznym. Wicepremier dodał, że z roku na rok coraz więcej firm wiąże swoją działalność z tą branżą. 5 lat temu było to około 60 przedsiębiorstw, teraz jest około 350. Dodatkowych 600 milionów złotych w 2016 roku przyniosło składkowanie umów zleceń, wynika z analizy Federacji Przedsiębiorców Polskich. Taki krok ograniczył wartość nieoskładkowanych umów zleceń o 25%, mówi przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski. Żeby zamknąć już zdecydowanie możliwości próbowania obchodzenia prawa, należałoby zwiększyć podstawę ozusowania. W moim odczuciu dwukrotna minimalna byłaby dobrym rozwiązaniem. To trzeba byłoby jeszcze policzyć, ale tu już jest ten przedział, gdzie ci pracownicy o mniejszych dochodach już nie będzie tej przestrzeni na manewrowanie i ozusowanie tylko trochę, a resztę nie ozusowanie.

Kiedy na zewnątrz robi się szaro, to znak, że czas poprawić sobie nastrój. Przyjdź do Biedronki po czekoladę Magnetic. Mleczną, białą, gorzką, orzechową lub bakaliową. Teraz w kusząco słodkiej promocji. Dwie w cenie jednej. Tak, wybrane czekolady Magnetic 100 gramów w super promocji. Dwie tabliczki w cenie jednej. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut godzina 18, za 5 minut Łukasz Karusta w Pulsie Trójki będzie rozmawiał o tym, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej. Ale zanim to, mamy dla Państwa jeszcze dobrą wiadomość. To szczególnie dobra wiadomość dla wielbicieli literatury z najwyższej półki. Dokładnie dziś swoją premierę ma najnowsza książka autorstwa Salmana Rushdiego, Złoty Dom Goldenów. Rushdie jest laureatem wielu nagród literackich, autorem słynnych szatańskich wersetów, pewniakiem do Nobla. Dlaczego jego najnowsza powieść jest dla Anteny Trójki ważna, o tym powiemy za chwilę, ale najpierw o szczegółach Złotego Domu Goldenów opowie Bogusław Tobiszowski z wydawnictwa, które właśnie wydało tę książkę. Można powiedzieć, że jest to taki triumfalny, wielki powrót Salmana Rushdiego do powieści realistycznej. No sama postać Salmana Rushdiego, to już tutaj radiosłuchaczom i przedstawiać nie trzeba. No, wielki pisarz, jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych na świecie, to jest też taki murowany kandydat corocznie do Nagrody Nobla. No, miejmy nadzieję, że w końcu tę nagrodę uda mu się zdobyć. Akcja Złotego Domu Goldenów w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się w dniu, kiedy jest inauguracja prezydentury Baracka Obamy. W tym samym czasie osiedla się w Nowym Jorku pewien troszeczkę dziwny człowiek, cudzoziemiec, miliarder, tytułowy właśnie Golden, Neron Golden. To jakby jest początek tej powieści. Jaki jest koniec? Tego oczywiście na razie nie będziemy zdradzać. Premiera Złotego Domu Goldenów Salmana Rushdiego dokładnie dzisiaj, a my zapowiadamy, że w okolicach stycznia właśnie tę powieść usłyszą Państwo na trójkowej antenie w wydaniu radiowym, a sam Salman Rushdie na pewno też pojawi się już niedługo w naszym studiu. Prosimy o czujność, a za 4 minuty Puls Trójki. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w gieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu profesor Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Witam w Trójce. Dobry wieczór. I doktor inżynier Jan Łukaszewicz z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Witam. Dobry wieczór. Mamy trójgłos w sprawie Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska mówi, Polsce nie grożą żadne kary. Zapewnia, że w Puszczy nigdy nie było żadnej wycinki i że w 100% wykonujemy prawo europejskie oraz postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tenże Trybunał zakazał dalszej ingerencji w puszczę. Za złamanie zakazu grozi Polsce co najmniej 100 tysięcy euro kary dziennie. No i jeszcze głos ekologów. Ekolodzy mówią, że to jest właśnie wycinka na masową skalę, a nie usuwanie poszczególnych zagrażających bezpieczeństwu drzew i zapowiadają, że będą dalej protestować. Panowie, to najpierw rozstrzygnijmy ten spór semantyczny. To, co się dzieje w puszczy, to jest wycinka, czy jak to nazwać, panie profesorze? No, ja bym powiedział, że niewątpliwie są to cięcia. Są to cięcia, jest to wycinanie drzew, ich usuwanie z tejże puszczy, no bo to drewno nie zostaje w niej, jest wywożone. Cięcia, usuwanie, notuję, panie doktorze. Tak, zgadzam się tutaj z panem profesorem, że są to cięcia, ale nie jest wycinka. Wycinka to jest to słowo takie o znaczeniu prerelatywnym, dlatego że mówi, że wycinamy coś, nic nie będzie tam i tak dalej. A w tym przypadku te cięcia, które są prowadzone są na powierzchniach, które zostały wyznaczone przez specjalnie powołaną komisję. Komisję, w której byli strażacy, BHP-owcy i jest to związane z dostępem tych powierzchni dla ludzi, dla miejscowej ludności, dla zbieraczy grzybów, dla tych, którzy podróżują i zwiedzają puszczę. Dyrektor Lasów Państwowych mówił, że harwestery już nie pracują od dzisiaj w puszczy. Jak w tej chwili wygląda sytuacja, panie profesorze? Znaczy, trudno mi dzisiaj powiedzieć. Pana tam nie było, ale jeszcze wczoraj, przedwczoraj pan był. No więc wczoraj i przedwczoraj jakieś prace były prowadzone. Przynajmniej związane z wywózką tego drewna, które już zostało pozyskane, które leży w mygłach tak zwanych, czyli w stosach i czeka na odbiorców. Natomiast są to cięcia i interpretacja tego, czy rzeczywiście one były wykonywane tylko w celach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, jest moim zdaniem wątpliwa. Cięcia potrzebne czy niepotrzebne? Bardzo potrzebne, dlatego że poruszając się po drogach, gdziekolwiek w miejscach publicznych, musimy czuć się bezpieczni. Musimy wiedzieć, że te cięcia związane z bezpieczeństwem turystów nie były prowadzone ani w Parku Narodowym, ani w rezerwatach, tylko w miejscach uczęszczanych przez turystów. Tam, gdzie są ścieżki ekologiczne, tam, gdzie są szlaki turystyczne, tam, gdzie jeżdżą rowerzyści. Czyli były wycinane tylko drzewa zagrażające bezpieczeństwu? To zdecydowała komisja, jaki był pas cięć i gdzie te drzewa, które są suche i w każdej chwili mogą się przewrócić na osoby tam przebywające, należy wyciąć. Panie profesorze, pan na co dzień obserwuje Puszczę Białowieską. Ile drzew zostało wyciętych? Czy faktycznie tylko te, które musiały być wycięte? Znaczy, nie wiem ile. Podejrzewam, że nawet nadleśniczowi jeszcze nie są w stanie. Dzisiaj takie pytanie padło na konferencji prasowej, nawet dyrektor Lasów Państwowych nie potrafił na nie odpowiedzieć. Natomiast obserwując miejsca, gdzie były prowadzone te cięcia, uważam, że w wielu miejscach były one prowadzone w dużo szerszym zakresie niż wymagany właśnie bezpieczeństwem publicznym. A więc to była nadinterpretacja tego bezpieczeństwa publicznego. Polska ma 15 dni na odpowiedź. Musi napisać list do Trybunału Sprawiedliwości. Co powinno się w tym liście znaleźć? Jaki jest stan faktyczny? Myślę, że w tym liście powinniśmy wyjaśnić zasady prowadzonych cięć na terenach zagospodarowanych, czyli na terenach trzech nadleśnictw: Białowieża, Browski i Hajnówka. Czyli nie w rezerwatach, nie w tych najcenniejszych ekosystemach, ale tam, gdzie człowiek już przed wiekami działał i prowadzone były różnego rodzaju cięcia, tak jak w czasie I wojny światowej, kiedy Niemcy wycięli ponad 5 milionów metrów sześciennych, tak jak w okresie międzywojennym, kiedy angielska firma Centura wycięła tam ponad 2,5 miliona metrów sześciennych. I w tych miejscach, które zostały już zniekształcone, leśnicy chcą przywrócić pierwotne ekosystemy leśne. Musimy wiedzieć, że w ostatnich latach badania pokazują, że niestety Puszcza Białowieska w miejscach, gdzie człowiek nie jest obecny, ubożeje. Dużo gatunków drzew niestety z niej ustąpiło i my musimy działać, aby przywrócić to, co było wcześniej. Pan profesor Jaroszewicz wzdycha i się uśmiecha. Tak. Jak to było z tą ingerencją człowieka w Puszczę Białowieską w historii? Znaczy, w historii rzeczywiście człowiek był obecny w puszczy, można powiedzieć, od tysięcy lat. Natomiast leśnictwo i wycinka pojawia się mniej więcej koniec XIX wieku, jakieś takie pierwsze próby. I właśnie pierwsza wojna światowa, tak jak tu pan doktor wspomniał, tu się zgadzam, że od pierwszej wojny światowej puszcza jest eksploatowana tak na masową skalę. Natomiast tu pan doktor naprawdę się mocno zagalopował, bo jeżeli pan twierdzi, że leśnicy wycinając lasy i sadząc są w stanie przywrócić pierwotne lasy, no to czym jest pierwotność wtedy, ja zapytam. Ale no panie i profesorze, jest to jakieś nieporozumienie. Jak by wyglądała puszcza, gdyby człowiek w ogóle w nią nie ingerował? Jakby w tej chwili wyglądała? Pewnym przybliżeniem może być obszar ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego, aczkolwiek też musimy pamiętać, że tam do tego wieku XIX człowiek był obecny. Był wypas, było bartnictwo. Czyli tam nie ma ingerencji od około 200 lat? Od około 100 lat. Od około 100 lat to jest ten fragment puszczy, który nawet w czasie pierwszej wojny światowej został oszczędzony przez Niemców. Tak, ale właśnie w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego ówczesny profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa, pan profesor Włoczewski, założył takie powierzchnie doświadczalne, gdzie od lat prowadzone są badania. Analizowane są w ciągach, na takich poligonach, gatunki, które tam występują, co tam się dzieje. I co się okazuje? Wyniki tych badań ostatnio publikował pan profesor Brzeziecki, że w warunkach ochrony ścisłej, nieingerowania i nadmiernej hodowli zwierzyny na terenie całej Puszczy Białowieskiej, która zżera młode drzewka, okazuje się, że mamy te stare dęby młodego pokolenia do wieku gdzieś 40 lat praktycznie nie ma. Ustępuje dąb, który jest gatunkiem takim symbolicznym dla Puszczy Białowieskiej. O żubra dbamy, o dąb nie dbamy. Są tylko stare dęby. Ustępuje klon, ustępuje sosna, ustępuje jesion, ustępuje większość gatunków. I musimy się zastanowić, czy cała puszcza musi być objęta ochroną ścisłą. Chyba nie. Panie profesorze, jest objęta. Musi być objęta, czy nie? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Tylko, najpierw się odniosę do tych powierzchni. Te powierzchnie badawcze zostały wyznaczone w określonym celu. One miały służyć obserwacji związku między składem gatunkowym lasu a glebą. I one zostały wyznaczone w drzewostanach, które były w tak zwanej fazie optymalnej lub nawet postoptymalnej lasu. Czyli one się teraz starzeją i to jest normalne, że drzewa w nich obumierają. Zapraszam pana doktora do obszaru ochrony ścisłej. Jestem w stanie pokazać dęby we wszystkich klasach wiekowych. Od najmłodszych po kilkudziesięcioletnie, po kilkusetletnie. Oto często też trwa spór, czy te drzewa obumarłe powinny tam zostawać, powinny leżeć przez długie lata, czy powinny być jednak wywożone z Puszczy Białowieskiej? I tu dochodzimy do kwestii ochrony ścisłej, która jest przeciwstawiana ochronie biernej, przy czym jakby jest zakłamywane pojęcie ochrony ścisłej i biernej. Powiedzmy sobie szczerze, ochrona czynna to jest działanie nakierowane na zabezpieczenie przyszłości jakiegoś konkretnego gatunku. Czyli leśnictwo absolutnie nie jest ochroną czynną. Ono ma zupełnie inne cele. I jeżeli założymy, że całą puszczę obejmiemy jakąś formą ochrony, to ona nie musi być chroniona ściśle. Ludzie tam żyją, ludzie potrzebują zbierać grzyby, ludzie potrzebują drewna, więc muszą być strefy użytkowane, muszą być strefy chronione czynnie czyli na przykład wykaszane łąki, muszą być strefy ścisłe, gdzie las będzie rządził się swoimi prawami. Doktor Łukaszewicz, wywozić te obumarłe drzewo, czy nie? To znaczy się, zależy gdzie. W rezerwacie ścisłym Bawiorskiego Parku Narodowego, jak też w rezerwatach nie, bo tam jest po prostu ochrona bierna. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z tą z nadleśnictwami Białowieża, Browsk, Hajnówka i lasami zagospodarowanymi, oczywiście, że powinniśmy je wywozić, dlatego że w wielu przypadkach stanowią one bardzo duże zagrożenie pożarowe. Ministerstwo Środowiska wydało też dziś komunikat i w tym komunikacie czytamy: polska część Puszczy Białowieskiej to około 60 tysięcy hektarów, tylko 17% puszczy zajmuje Białowieski Park Narodowy, 28% stanowią natomiast rezerwaty oraz tak zwane obszary referencyjne. Na żadnym z tych terenów nie usuwa się drzew zaatakowanych przez kornika. Jak to z tym kornikiem jest? Bo do tej pory kornik był głównym argumentem ministerstwa, jeśli chodzi o leśników, jeśli chodzi o wycinkę. Ale ten argument stracił na aktualności w momencie, kiedy usuwano drzewa, które obumarły już rok temu, czy nawet dawniej. A więc kornik dawno z nich już wyleciał. Nie da się usprawiedliwić wycinki takich drzew walką z kornikiem. Natomiast ja chciałem zauważyć, że oprócz tych krajowych form ochrony przyrody, w puszczy są też formy ochrony przyrody unijne, jak Natura 2000. Jest też obiekt światowego dziedzictwa, w którym są strefy wyznaczone przez leśników zresztą. Ale kornik drukarz występuje w tych tak, drzewach? Jak najbardziej. Jak najbardziej. I takie drzewa powinny być usuwane, czy nie? Z tych stref, na przykład, które zostały zadeklarowane dla UNESCO, że to jest strefa, z której nie usuwamy drzew, to takiego usuwania nie powinno się wykonywać. To jest zobowiązanie wobec międzynarodowego gremium. A tam to właśnie usuwanie następowało? Tak, jak najbardziej. Strefy tak zwanej trzeciej UNESCO. Panie doktorze, powinno się takie drzewa usuwać, czy nie? Zaatakowane przez kornika? Oczywiście, że powinniśmy usuwać. Ja chciałem przypomnieć hrabiego Zamojskiego, który gdy kupił tereny obecnego Tatrzańskiego Parku Narodowego przed ponad 100 laty, wtedy musiał prowadzić potężną walkę z kornikiem. Kornik szalał w Tatrach i dzięki determinacji Zamojskiego, świetnego leśnika, udało się ten park uratować, udało się te świerczyny uratować. I teraz jest z jednego świerka, potrafi wylecieć tyle dorosłych owadów, że zaatakuje 30 następnych. Jeżeli mamy dwie gradacje w ciągu roku, a są dwie, to 30 razy 30 to jest 900. Jeżeli są trzy, to jest 2700 drzew zginie. Jeżeli nie wytniemy jednego drzewa zaatakowanego, nie okorujemy go, aby zlikwidować to zagrożenie. Panowie, tego sporu pewnie nie rozstrzygniemy, ale prosiłbym jeszcze o odpowiedź na jedno pytanie na koniec. Tak. Jak będą wyglądały najbliższe dni i tygodnie w Puszczy Białowieskiej? Nie będzie wycinki? Coś się będzie działo? Będzie wywóz drewna? Zależy od decyzji ministra i dyrektora. Właśnie o nią pytam, jaką panu zdaniem ona będzie. Myślę, że my nie jesteśmy właściwymi osobami, żeby zadać takie pytanie. Panie doktorze, co się będzie działo? Ja mam nadzieję, że cięcia związane z bezpieczeństwem publicznym będą cały czas prowadzone, gdyż jest to konieczne, a na terenach zagospodarowanych nadleśnictw Białowieża, Browski, Hajnówka musimy prowadzić ochronę czynną i wprowadzać gatunki, które giną. Doktor Jan Łukaszewicz z Instytutu Badawczego Leśnictwa i profesor Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za inoksową lodówkę Beko Snow Frost zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 350 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytivum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.